विवाद हो गया। विवाद होते होते जो है वहाँ शास्त्र के विषय में विवाद हुआ, विवाद होते होते लड़ाई हो गई जोर से, वो भी उनको बोल दिए, वो भी बोल दिए। तो उसके बाद जो है वह अपने वृद्ध स्वामी जी थे, गुरु जी के गुरु जी थे, तो उनके पास आए, कहे कि जो है राजा आज तो हमारा उनसे जो है आत्मानंद से बड़ा वो हो गया। कहा क्या हो गया? कहा ऐसा ऐसा विवाद। कहा अच्छा कोई बात, अच्छा देखो ये फूल ले जाओ, ले करके वहाँ चले जाओ और उनके सिर पर रख देना। कहना स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। अरे कहा वहाँ कैसे जाएंगे हम? अरे कहा यही तो नहीं जानते तुम, ये नहीं जानते, साधु में कोई विवाद नहीं होता है, तुम जाओ। अरे कहा वो तो बहुत नाराज है मेरे। कहा कि कुछ नहीं, मैं जो कहता वो करो, ये फूल ले जाओ और उनके सिर पर रख देना। अब कहना स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। तब क्या करें, अब गुरु कह रहे हैं तो ले गए, सिर पर रखे और कहा स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। तो उन्होंने झट उठे और उनको हृदय से लगाया गया स्वामी जी ओम नमो नारायण। तो महात्मा का क्या विवाद है, हो गया। पर उतना देर हुआ कि नहीं, विवाद हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। अब महात्मा का क्या है, हो गया। तो ये दृष्ट जो है, इतना जो दृष्ट प्रारब्ध है, ये दृष्ट प्रारब्ध जो है वह आता है कि नहीं आता, भाई इसको भी निवृत्त किया जा सकता है। हाँ यही बात कह रहे हैं, उनका जोड़ यह है कि इसको भी निवृत्त किया जा सकता है। आप कैसे? योगाभ्यास से। इसमें उन्होंने जो है एक चीज बताई, देखो बहुत ही ध्यान देने की, साधक के बहुत ध्यान देने की बात है। एक आत्मीय स्वाभाविक कर्म है, मनुष्य शरीर में जो पुरुषार्थ बनता है उस पुरुषार्थ में कुछ हेतु है, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे बन सकता है? पुरुषार्थ है कि नहीं? तो यहां पर देखिए कि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, प्रत्येक व्यक्ति। आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? अरे ग्रंथ लगाने का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं तो कह देते प्रारब्ध से जो है आएगी, आना होता विद्या आएगी। पुरुषार्थ में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ में लगा है, लगा है कि नहीं? प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ में लगा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि मनुष्य शरीर प्रारब्ध प्रधान नहीं है, पुरुषार्थ प्रधान है। प्रारब्ध भी है क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार तो भोग आना है, पर ये मनुष्य शरीर पुरुषार्थ प्रधान है, प्रारब्ध प्रधान नहीं है। पशु इत्यादि शरीर प्रारब्ध प्रधान है, देवता इत्यादि सभी शरीर प्रारब्ध प्रधान है, पर मनुष्य शरीर प्रारब्ध प्रधान नहीं है। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि मान लीजिए कि पुत्रेष्टि, मान लीजिए पुत्र आपको नहीं है, प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, शास्त्र कहता पुत्रेष्टि यज्ञ करो। अरे जब हमारे भाग्य में नहीं है, तो भाग्य में नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो, उसका फल आ जाओ, प्रतिबंधक क्षय होकर के पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो पुत्रेष्टि यज्ञ वो करेगा तो पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है वह वो पुरुषार्थ प्रधान हुआ कि नहीं? शास्त्र दृष्टि से आप देखेंगे पुरुषार्थ प्रधान हो गया कि नहीं? देखो वो, देखो अभी अभी छोड़ो ये चीज, देखिए वो दोनों चीजें में अलग है। प्रारब्ध में हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई भी चीज, मान लीजिए कि किसी भी चीज में दो प्रकार की चीजें बनती हैं। जैसे मान लीजिए आपने मिठाई खाया, तो एक तो मिठाई का शरीर पर परिणाम होगा, ध्यान में आया कि नहीं। ये सूक्ष्म विषय है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का, इसको समझ के रखिए। एक तो शरीर पर क्या होगा, परिणाम होगा मिठाई का, और एक मिठाई में जो रस मिलेगा उस रस का संस्कार मन में होगा। तो देखिए, जो शरीर पर परिणाम हुआ, ये परिणाम भाग एक है और संस्कार भाग एक है। ऐसे जो भी हम कर्म किए हैं अभी तक, तो उसमें एक संस्कार भाग होता है और एक परिणाम भाग होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्यात्मक एक पापात्मक। एक का परिणाम सुख है और एक का परिणाम दुख है। तो सुख दुख ये प्रारब्ध है। सुख दुखात्मक जो कर्म का परिणाम है ये तो प्रारब्ध है, और जो कर्म करने में आपको रस आदत पड़ी है ना, कर्म करने की, शुभ अशुभ कर्म करने की आदत पड़ी है, उसके संस्कार पड़ा है अंदर। तो ये जो संस्कार है, तो संस्कार आप में सभी कर्मों का है, ध्यान में आएगी नहीं। संस्कार आप में सभी कर्मों का है और प्रारब्ध आपका कुछ कर्मों का है, क्योंकि संस्कार मन में रहता है। संस्कार रहेगा मन में, तो संस्कार मन में रहेगा तो वो सभी कर्मों का है आपके अंदर संस्कार। और जो जिन कर्मों से ये शरीर बना है वो प्रारब्ध कर्म है, वो सुख दुखात्मक भोग करके ले आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो संस्कार भाग अलग है और फल भाग अलग है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि भोग से फल भाग खत्म हो जाएगा। भोग से क्या खत्म होगा, फल भाग। यानी वो फल भाग माने वो जिन कर्मों का फल है, तो भोग से वो कर्म खत्म हो जाएंगे। ये तो भोग से भोगादेव क्षय है, प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव दुखे, भोग से क्षय। और दूसरी चीज ध्यान में रखिएगा कि इच्छा का उद्भव संस्कार से होता है, और प्रारब्ध उसमें खाली निमित्त बनता है, समझे ना। जैसे किसी को विपरीत भोग में जाना है तो वैसे उसकी वो भोग उसमें निमित्त बन जाएगा, उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने में। हाँ, लेकिन इच्छा होता है संस्कार भाग से, इच्छा का मूल है संस्कार भाग। इच्छा का मूल प्रारब्ध कर्म नहीं है, इच्छा का मूल संस्कार है। वो संस्कार सभी कर्मों का है, पर उसमें उत्तेजना कौन ले आता है कि प्रारब्ध उत्तेजना ले आएगा, क्योंकि उसका भोग है। तीसरी चीज ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ यही बनता है कि आप संस्कार भाग को, संस्कार भाग का परिवर्तन केवल शब्द से हो सकता है। हाँ, कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एक बालक ने मिठाई खाया, तो एक संस्कार भाग बना, एक मिठाई का जो परिणाम हुआ शरीर पर वो परिणाम भाग बना। संस्कार भाग में यदि वो मिठाई खाने में रस लिया है तभी तो संस्कार बनेगा, वो उससे फिर मिठाई खाने की इच्छा उत्पन्न होगी, फिर मिठाई खाएगा, फिर परिणाम होगा। अब मिठाई यदि अच्छी रही तो पोषण परिणाम होगा, मिठाई अच्छी नहीं रही तो दूषण परिणाम होगा, कोई मिठाई खा के बीमार भी पड़ जाएगा, मर भी जाएगा, ऐसा भी होता है। अच्छा, अब वो संस्कार भाग देखिए, अब वासना के रूप में संस्कार परिणत हो रहा है। एक बार बना, दूसरे बार बना, तीसरे बार बना, चौथे बार बना, अब वो संस्कार क्या होगा, वासना बन जाएगा, है। अब मिठाई खाने का उसको बराबर इच्छा उत्पन्न होगी। अब ये जो संस्कार भाग आपका है, यदि उस बालक को किसी ऐसी जगह आप बैठा दें जहाँ मिठाई के दोषों का बहुत ही सटीक विवेचन हो रहा हो, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विवेचन हो रहा हो, और श्रोत्र मार्ग से यदि उसके बुद्धि तक वो शब्द प्रवेश किए तो संस्कार भाग पर आघात लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हैं? तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, और संस्कार परिवर्तन हो गया तो उसका कर्म परिवर्तन हो जाएगा ना। संस्कार जब परिवर्तन हो जाएगा तब मिठाई खाने की इच्छा नहीं होगी उसकी। संस्कार परिवर्तन, देखो वासना मिठाई खाने की इच्छा में प्रवृत्त कर रहा था, और संस्कार ने जब परिवर्तन कर लिया तो मिठाई खाने की इच्छा दूर हो गई, तो मिठाई खाने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी कि नहीं दूर हो जाएगी? मिठाई खाने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। ये अंतर पड़ा कि नहीं? तो ये अंतर जो पड़ा तो इस शब्द संस्कार से पड़ा है। इसी प्रकार से कैसा भी जो है हो, कैसे भी प्रारब्ध भोग भले ही आवे, इसे कोई मतलब नहीं, पर संस्कार भाग में परिवर्तन जब आपका हो जाता है तब वो विफल हो जाता है। तब क्या हो जाता है? वो प्रारब्ध आकर के विफल हो जाता है। अब कहते आकर के कैसे विफल होता है, तो लोक में आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि भगत सिंह को भी फांसी की सजा हुई, हुई कि नहीं? एक डाकू को भी फांसी की सजा हुई, उसने फांसी की सजा सुना तो उसके बाल रात भर में काले थे सफेद हो गए डाकू के, हैं? डाकू के बाल काले थे सफेद हो गए, और भगत सिंह ने फांसी की सजा जब सुनी तो रात भर में उनका खून बढ़ गया। तो वो फांसी का भोग एक है, दोनों में फांसी का भोग एक है, और वो आया, पर संस्कार परिवर्तन है। भगत सिंह में संस्कार का परिवर्तन है, तो वो फांसी को एक राष्ट्र के लिए मैं बलिदान हो रहा हूं इस रूप में गृहित कर रहे हैं, तो वही फांसी है, पर राष्ट्र के लिए मैं बलिदान हो रहा हूं इस रूप में गृहित कर रहे हैं, और वह जो है इस रूप में गृहित नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके संस्कारों का परिवर्तन नहीं हुआ है। और प्रारब्ध देखिए दोनों का एक है, फांसी रूपी जो भोग है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों में एक है। जैसे इनको फांसी पर चढ़ाया गया ऐसे उनको भी फांसी पर चढ़ाया गया, तो फांसी का भोग तो समान होने पर भी संस्कार परिवर्तन जो है उस संस्कार परिवर्तन के द्वारा क्या है कि देखो अब वो फांसी का भोग इनका एक बहुत विलक्षण नया कर्म बन रहा है, है? जिसमें जो है एक पुण्यात्मक कर्म बन रहा है, और वो देखो ऐसा अभिभूत हो गया कि उसका काला बाल सफेद हो रहा है, दुख से अभिभूत है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य शरीर में संस्कार परिवर्तन हो सकता है, और यही संस्कार परिवर्तन उसकी इच्छा में परिवर्तन का हेतु होता है, इसलिए वासना निवृत्ति इसीलिए होती है। और अभ्यास और वैराग्य का उपयोग यही होता है, इधर से वैराग्य किया इधर से अभ्यास किया तो अभ्यास दृढ़ होता है, हैं? तो इसीलिए सत्संग आदि जो साधन बताया इसीलिए बताया ना, उसमें क्या है कि संस्कार परिवर्तन हो जाता है। संस्कार परिवर्तन हो जाता तो उपरांता आ जाती है, तो उपरांता आ जाती है तो भोग सामने है पर उसकी तो उपरांता हो गई कि नहीं, उसकी क्या हो गई? उपरांता हो गई। उपरांता हो गई तो इसकी वृत्ति गृहित नहीं कर रही है। एक बात ये ध्यान देने की है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध विषय में एक बात ये ध्यान देने की है, तो मैं कह रहा था कि मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ प्रधान है। ये विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ होता है। कई इस प्रकार के कथानक आते हैं, कहते हैं कि एक अयोध्या में एक नगर सेठ था। वो कथा बहुत लंबी है, उतनी मैं नहीं कहूंगा, एक संकेत आपको कहता हूं कि नगर सेठ था। तो नगर सेठ को अपार संपत्ति थी पर कोई संतति नहीं। बहुत पंडित लोगों से अनुष्ठान कराया, सब कराया। फिर पंडित लोगों से कहा कि भाई आप इतना करते हैं, हमारा काम क्यों नहीं पूरा होता है। पंडित लोगों ने कहा काम क्या पूरा हो, तुम्हारा प्रतिबंध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध है, उतना प्रतिबंध हम नहीं काट सकते हैं। कहा अच्छा विचार करो कि हमारा जो है वह क्यों प्रतिबंध आया हमारे जीवन में, और पुत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पंडित लोगों ने विचार किया, ज्योतिषी लोगों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस जन्म में कोई पुत्र नहीं हो सकता। कहा हमने क्या अपराध किया। कहा अपराध किए, पिछले जन्म में तुमको पुत्र थे पर तुम लोग भोग विलास में लगे रहे, पुत्रों की जो है का ध्यान नहीं दिए, और वो सब कुसंग में पड़ करके नरक में चले गए। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसी अपराध से तुम्हारा जो है, दान पुण्य तो बहुत किए थे इसलिए तुमको धन मिल गया, पर तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तुम्हारे जो है प्रमाद के कारण पुत्रों को नरक में जाना पड़ा, इसलिए तुमको पुत्र छीन लिया प्रकृति ने, इसलिए तुमको पुत्र नहीं हो सकता। तुम कहो हम अनुष्ठान करेंगे पर पुत्र हो नहीं सकता। उसने कहा अच्छा। फिर एक दिन एक संत आ गए, उनके सामने कहा, उन्होंने कहा देखो कर्म से भले भी नहीं हो सकता है पर और भी उपाय हो सकता है। कहा क्या। कहा अपने यहाँ के जो राजा रानी इस समय है राम जी और सीता, सीता साक्षात लक्ष्मी है और राम जो है साक्षात विष्णु है, तुम तो एक मनोती मानो कि हमारे जो है वह साक्षात, हमारे राजा जो साक्षात विष्णु हैं और रानी जो साक्षात लक्ष्मी है, तो हम एक मनोती मानते हैं कि इनकी कृपा से यदि हमारे घर पुत्र उत्पन्न हो जाए तो हम इनको ले आएंगे अपने घर पर और बहुत ही आदर पूर्वक पूजन पूर्वक साक्षात लक्ष्मी नारायण मान करके इनका खूब पूजन करेंगे। उसने मनोती मान लिया, जैसे आजकल लोग मानते हैं कि हे नर्मदा मैया हमारा ये काम कर देगी तो परिक्रमा करेंगे। अब नर्मदा काम कर देती है तो परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। उन्हें ऐसे मान्यता मानी, एक वर्ष के अंदर उसको पुत्र उत्पन्न हो गया। तो अब देखो ये पुरुषार्थ, देखो ऐसा भी पुरुषार्थ होता है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में कर्म का केवल पुरुषार्थ नहीं होता, ये भाव का भी पुरुषार्थ होता है, ये भाव संबंध का भी पुरुषार्थ होता है, ये भी पुरुषार्थ है। हाँ। तो इस प्रकार देखो प्रधानता से उसने किया, तब देखो उपासना हो गई और उसका काम हो गया। तब काम हो गया तो जो है वह अब उसको पुत्र नहीं था, कहां से हो गया। ये पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ प्रधान मनुष्य शरीर है, प्रारब्ध तो है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस मनुष्य शरीर में यदि कोई बहुत उच्च कोटि का पुण्य कर लेता है तो वह पुण्य भी इसी जन्म में फल दे देता है, और कठिन पाप यदि कर लेता है और किसी को पता न लगे तो इसी जन्म में रोग बन करके वो शरीर में आ जाएगा, क्योंकि वो दूर तक प्रतीक्षा नहीं करेगा, इसी जन्म में आ जाएगा। तो देखो अब प्रारब्ध तो है तो इसी जन्म में वो प्रारब्ध बन करके आ जाता है। ये मनुष्य शरीर में इसकी विलक्षणता, ऐसे एक नहीं हमारे पास बहुत उदाहरण है, पर उसको यहां पर नहीं कहना है। इसी जन्म में जो प्रकृष्ट पाप है, किसका वो सब प्रारब्ध नहीं माना जाता, वो मनुष्य शरीर में, अब जैसे कि मनुष्य का बालक है, अब मनुष्य का बालक है तो जो है वो जाएगा कि नहीं, जो है माने त्रैवर्णी के घर में जो उसका जन्म हुआ तो आज का तो समय है नहीं, तो वो तो जाएगा वेद अध्ययन के लिए जाएगा कि नहीं है? अरे भाई बालक जन्म हुआ आज का, देखो कोई भी बालक है तो अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति स्कूल में जाएगा कि नहीं, अब देखो सभी जाएंगे स्कूल में कि नहीं, अब मैं बताता हूँ उसमें प्रारब्ध कितना है, सभी जाएंगे स्कूल में कि नहीं, अब सभी को सिखाया जाएगा कि नहीं। अब ये आप कह सकते हैं कि कोई कम सीखता है कोई ज्यादा सीखता है, पर मनुष्य शरीर में सभी को सिखाने की सुविधा है कि नहीं? तो सभी को सिखाने की जो सुविधा है तो सभी के अंदर कुछ संस्कार पड़ेगा कि नहीं? अब कोई ज्यादा गृहित कर लेगा कोई कम गृहित कर लेगा, ये प्रतिबंध पर आधारित है। अच्छा, चाहे कितना भी प्रारब्धवादी हो वो पुरुषार्थ में लगा है कि नहीं लगा है सवेरे से? अरे हम कहते प्रत्यक्ष देख लो कि कितना भी प्रारब्धवादी हो वो सवेरे से पुरुषार्थ में लगा है कि नहीं लगा है। बहुत बहाना कहेगा तो ही कहेगा कि हमारा कर्तव्य है तो हम लगे हैं। अरे तो कर्तव्य काहे के लिए है? इस फल के लिए ये कार्य करो, यही तो कर्तव्य है तुम्हारा है, तो फल के लिए तो कर्तव्य में लगे हो तो इसी का नाम तो पुरुषार्थ, लगे तो हो ना। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थ में लगा है, ये अलग चीज है। किसी ने अर्थ को ही पुरुषार्थ बनाया है, किसी काम को ही बनाया है, और किसी ने मोक्ष को बनाया है, ये सब चीजें अलग है, ये उसके पूर्व पूर्व संस्कार पर आधारित है, इसको आप मान सकते हैं। पर लगा तो है प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो एक और भी विलक्षण चीज, वो विलक्षण चीज ये है कि व्यक्ति लगा है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, परंतु कुछ व्यक्ति शास्त्र को आधार बना करके लगते हैं और कुछ व्यक्ति मन को आधार बना करके लगते हैं। इतना अंतर हुआ कि नहीं? तो जो शास्त्र को आधार बना करके लगेगा वह जो है क्या हो जाएगा कि वो उसका संयम शुरू हो गया, संयतात्मा होना शुरू हो जाएगा, वो संयतात्मा होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक ही लक्ष्य है, पर उस लक्ष्य को शास्त्र को आधार बना करके यदि आप पुरुषार्थ में लगेंगे तो आपके जीवन में संयम आना निश्चित शुरू हो, और यदि शास्त्र को आप आधार नहीं बनाएंगे तो आपके जीवन में असंयम ही बढ़ेगा, संयम नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि शास्त्र को जो आधार बनाने वाला व्यक्ति, खाली शास्त्र को आधार बना लिया, शास्त्र के प्रति उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो निश्चित ही जो है वह शास्त्रीय जो कर्म है, शास्त्रीय जो कर्तव्य है, वह पशु कर्म को बाधित करेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो पशु कर्म से होने वाला जो प्रारब्ध था, प्रारब्ध भोग था है? उस प्रारब्ध भोग में अंतर पड़ जाएगा कि नहीं? उस प्रारब्ध भोग में अंतर पड़ जाएगा, तो प्रारब्ध भोग में अंतर पड़ जाएगा, इसका मतलब शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा जैसे आप पशु कर्म को से ऊपर उठ सकते हैं, जैसे जीवन में देखा जाता है कि बहुत असीमित जीवन है, पर कोई साधु पकड़ लेता है उसको या कृपा कर देता है, सत्संग मिल जाता है तो उसके जीवन में पलट आ जाती है, उसके जीवन में पलट आ जाती है, तो जो उसकी मन प्रवृत्ति थी अब वो बदल जाएगी कि नहीं, दूसरे प्रकार का हो गया कि नहीं। तो जिस प्रकार शास्त्रीय कर्म के द्वारा हम पशु कर्म को जीत लेते हैं, इसी प्रकार योग अभ्यास के द्वारा आप योगाभ्यास के द्वारा ये वृत्त्यात्मक प्रारब्ध को भी जीत सकते हैं। हाँ, जो वृत्त्यात्मक प्रारब्ध है ना, जो जीवन मुक्त आपको नहीं होने दे रहा है, योग के द्वारा आप इसको भी जीत सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का, जैसे वर्षा नहीं हो रही कहते कारीरी यज्ञ करो, अरे वर्षा होगी प्रारब्ध में तो होगी, कहा नहीं कारीरी यज्ञ करो वर्षा होगी। इसका मतलब क्या है कि शास्त्र भी आपको बताता है कि पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य शरीर में प्रारब्ध के सामान्य प्रारब्ध से ऊपर उठा जा सकता है। हमने देखा है तो एक भृगु संहिता नाम का ग्रंथ किसी के विषय में देखा है कि उसमें वो निकाला कि जो है वह काल जो है इस इतने वर्ष इतने महीना इतने दिन के बाद जो है इसका शरीर छूट जाएगा। ये नोट कराया और फिर वहीं पर ये भी लिखा है कि यदि इस प्रकार का यह अनुष्ठान करे तो बच भी सकता है। इस प्रकार का अनुष्ठान इसके लिए उस समय कराया जाए तो बच भी सकता है। देखो दोनों चीज लिखी है, उसकी मृत्यु भी लिखी कि इतने इतने समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और वहीं लिखा कि इस प्रकार का यदि प्रयोग कराया जाए तो बच भी सकता है, फिर 10 वर्ष और जिएगा। और हमने देखा कि ठीक मृत्यु की स्थिति उसकी आई, समझा, जैसे लिखा था वैसे मृत्यु की स्थिति आई, और जैसा प्रयोग लिखा था ऐसा प्रयोग कराया गया, और प्रयोग करने के बाद वो मर करके जी गए। मर करके जी गया माने लोगों ने निर्धारित कर लिया कि शरीर छूट गया, पर शरीर छूटने के 2 घड़ी बाद फिर जी गया। हाँ, अब देखो और साफ जो है उसमें साफ ये बात लिखी हुई थी कि इतने इतने वर्ष इतने महीने इतने दिन के बाद इसकी मृत्यु निर्धारित है और मृत्यु होगी, लेकिन ऐसा ऐसा उपाय कराया जाए तो बच भी सकता। तो ये दोनों घटना मेरे सामने की है, मृत्यु की भी घटना है। मृत्यु मान लो कि सबके मन में निश्चय हो गया कि मृत्यु है, और उस अनुष्ठान का प्रभाव ये भी दिखाई दिया कि वो मरते मरते जी जाना, बल्कि कहो मर करके जी जाना। तो यदि मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ नहीं हो सकता है तो हो सकता तो ऐसा लिखते कैसे और ऐसी घटना कैसे घटती। तो प्रारब्धानुसार एक चीज लिखी जाती है उस योग के अनुसार ज्योतिष में, पर उसका उपाय भी लिखा जाता है कि ऐसा उपाय करने से ये टल भी सकता है। इसीलिए महामृत्युंजय इत्यादि का लोग प्रयोग कराते हैं और वैदिक प्रयोग देखे जाते हैं, वैदिक प्रयोग हो तांत्रिक प्रयोग हो देखे जाते हैं कि ये काम करते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इस सारे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ प्रधान है, ये प्रारब्ध प्रधान नहीं है, और पुरुषार्थ प्रधान इसलिए है कि मनुष्य शरीर में शब्द के संस्कार पड़ते हैं, और शब्द के संस्कार पड़ते हैं तो यदि आपके संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है तो प्रारब्ध आकर के भी जो है वह कुंठित सा बन जाता है। प्रारब्ध भले ही आएगा पर आ करके भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो है वह संस्कार में परिवर्तन होने पर आपके भावी कर्म जो कर्म हो रहे हैं ये कर्मों में अंतर पड़ जाएगा तो आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। तो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मनुष्य शरीर ही मुख्य है, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। इसका प्रमाद मनुष्य शरीर से नीचे ले जाएगा, माने नरक में जाओ, पशु बनो, पक्षी बनो, कृमि बनो, कीट बनो, पतंग बनो, ये तो प्रमाद का फल हो गया। और मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ का फल क्या बना, तुम देवता बनो, ब्रह्मलोक जाओ, शिवलोक जाओ, विष्णुलोक जाओ, गोलोक जाओ, मुक्त हो जाओ, ये देखो ये पुरुषार्थ का फल बना। इसलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ हो सकता है, इसमें प्रारब्ध की प्रधानता नहीं है, पुरुषार्थ की प्रधानता है। देव आदि लोकों में प्रारब्ध की प्रधानता है, वहां तो कर्म देव लोक में रहने के योग्य कर्म समाप्त हुआ ये तुरंत शरीर गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। देव लोक में रहने लायक जितना पुण्य चाहिए वो पुण्य यदि समाप्त हुआ, भले ही पुण्य आपका शेष रह गया हो, पर वहां रहने के लिए जितने रुपए की जरूरत है उतना यदि नहीं है, एक क्षण नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो वहां पर प्रारब्ध की प्रधानता है। और यहां क्या है कि पुरुषार्थ की प्रधानता है, तो मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है। तो इसमें दो चीज निकली, एक चीज तो ये निकली आपकी उसमें कि देखो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति लगा है पुरुषार्थ में, इसमें तो कोई संशय नहीं, सब लगे हैं, भले ही प्रारब्ध बांधना पड़ता है पर कोई बैठा नहीं हुआ है, सब लगे हैं। दूसरी चीज ये निकली कि शास्त्री जो है वह जिसलिए शास्त्री संस्कार जो है वह पशु संस्कार की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति शास्त्र दृष्टि जब बन जाता है ना तब राग द्वेष से प्रवृत्त नहीं होता है, और जब तक शास्त्र दृष्टि नहीं बनता है तब तक केवल राग द्वेष से प्रवृत्त होता है। शास्त्र दृष्टि बन जाता है तो कर्तव्य से प्रवृत्त होता है, इतना अंतर हो जाता है। तो शास्त्र की जो है शास्त्रगत जो साधना है वो पशु कर्मों को दबाने में समर्थ है। ठीक इसी प्रकार जो है आपके प्रारब्धानुसार जो मन का विक्षेप है वह भी योग साधना के द्वारा आप उसको समाप्त कर सकते हैं और जीवन मुक्त होकर के जो है वह विचरण कर सकते हैं। आपको कोई भी दृष्ट विक्षेप हो नहीं सकता है, पर इसके लिए जो है आपको यौगिक साधना जो है आप उसी के लिए बताए अभ्यास न तो जो है कौनते बैराग्येण च गृह्यते। अब आपके हाथ में है, जो भी भोग है आपके हाथ में है, आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता, आपके हाथ के अंदर है, आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, आप खेल रहे हैं उससे। अरे एक चीज आपके गले पर बैठ करके कराई जा रही है और एक आप खेल रहे हैं, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, दोनों बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो आपके जो है वो हाथ में हो गया, वो प्रारब्ध, तो प्रारब्ध हाथ में हो गया तो आप प्रारब्ध से खेल रहे हैं, मृत्यु भी आवे तो आप उसकी आरती उतारने के लिए तैयार हैं, आपको कहे कब है उसमें। तो ये तभी होगा कि जब आप जो है वह योग साधना के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करें। तो ये दो चीज ध्यान में देने की अपेक्षा है। तो मालूम पड़े चाहे न मालूम पड़े, पर हमने जैसे उदाहरण दिया है उस उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई जो है वह पुत्र नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया उसको पुत्र हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि इसी जन्म के पुत्रेष्टि यज्ञ का फल है। और यदि फल नहीं प्राप्त हुआ तो समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या है कि प्रतिबंध ज्यादा है। फल नहीं हो तो कहना चाहिए प्रतिबंध ज्यादा है, धन है कि नहीं। जैसे विद्यारण्य जी का कहीं कहा आता है गायत्री पुरस्कार किया, एक पुरस्कार किया, दो पुरस्कार किया, नहीं देवी विवाह के वक्त 11 पुरस्कार किया, 11 पुरस्कार किया। और जब देवी नहीं प्रकट हुई तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया तो देवी प्रकट हो गई। पहले तो लक्ष्मी के लिए देखे पुरस्कार किया था, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, देवी प्रकट होगी तो उससे दिव्य लक्ष्मी मांगेंगे, देवी नहीं प्रकट हुई तो जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि अब क्यों प्रकट हुई है, अब क्या, अब मैंने संन्यास ले लिया, अब हमने लक्ष्मी की वासना छोड़ दिया, जगत की वासना छोड़ दिया, अब तुम विघ्न करने के लिए प्रकट हुई हो, अब क्या काम तुम्हारा प्रकट, अब तुमको प्रकट होने की क्या अपेक्षा है, जब मैं चाहता था तो प्रकट नहीं हुई, इतना पुरुषार्थ किया हमने। तो देवी ने कृपा दृष्टि से देखा तो इनको दिखाई दिया कि 11 ब्रह्म हत्या का पाप था, 11 ब्रह्म हत्या का प्रतिबंध था। उसने कहा देखो एक एक पुरस्कार से एक एक ब्रह्म हत्या का प्रतिबंध दूर हुआ है? तो 11 जो है वह प्रतिबंध जो था तुम्हारा, एक एक जो है वह पुरस्कार से दूर हो गया, अब तुमको तो पता नहीं है, देख लो तुम अपना जीवन। अब 12वीं बार तुम पुरस्कार करते तो भी मुझे प्रकट होना था, पर तुमने वासना छोड़ दिया इसलिए भी मुझे प्रकट होना था थोड़ा, अब तुम 12वीं बार करते तो भी मुझे प्रकट होना था क्योंकि तुम्हारा प्रतिबंध खत्म हो गया था, इतना काल तो तुमको प्रतिबंध दूर करने में लगा था, अब अगला पुरस्कार तुम करते तो मेरा प्राकट्य निश्चित था। तो ये है कि प्रतिबंध के विषय में निर्णय नहीं किया जा सकता है, प्रतिबंध के विषय में निर्णय नहीं किया जा सकता है, पर मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ से जो है वह फल प्राप्ति देखी जाती है, इसलिए उनका सन्यासी होने पर भी जीवन बहुत वैभव संपन्न, देखो राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने दक्षिण में जो है, शंकराचार्य बाद में बने, पहले जो है इनके इसलिए अलग बनाए ना, पहले इनके जो भाई थे ना शंकरानंद जी, वो शंकराचार्य थे, उनका शरीर बहुत वृद्धावस्था में छूटा, वे दोनों भाई थे तो तब तक तो इधर रहते थे, बाद में जो है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में यही जो है वह विलक्षणता है, ये पुरुषार्थ प्रधान जो है वह बनता है, और वश्यात्मना का तात्पर्य यही आएगा, असंयत आत्मना का तो वही हो गया जो आलसी है, हैं? तो अब वो अभ्यास वैराग्य में नहीं लगा है, अभ्यास वैराग्य में नहीं लगा है तो उसको योग दुष्प्रापः, उसको जो है वह सीधे जीवन मुक्ति जो है उसके लिए दुष्प्राप है, ये ज्ञानी के पक्ष में है, और अज्ञानी के पक्ष में ये है, साधक के पक्ष में ये है कि उसको जो है चित्त का निरोध दुष्प्राप, किसको असंयता, इति मे मति ही, भगवान कहते हैं ऐसा मेरा निश्चय है। तो फिर कहते हैं कि फिर उसके लिए दुष्प्राप है तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा, ऐसा समझना कि वो अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है योग को कैसे प्राप्त करेगा, अभ्यास वैराग्य करेगा ही नहीं तो योग को कैसे प्राप्त करेगा, तो किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो कहते वश्यात्मना, तू वश्यात्मना माने वश्यात्मना वही वैराग्य का जो है वह वैराग्य परिपाक के द्वारा वासना क्षय होगा कि नहीं, वैराग्य का परिपाक होगा तो वासना क्षय होगा, तो फिर जो है वह जब वासना क्षय होगा तो उसके बाद जो है वह उसका जो अभ्यास है वह सुदृढ़ बन जाएगा। अरे भाई जैसे जैसे आप जिस जिस विषय से आपको वैराग्य हो रहा है उस विषय की वासना कहाँ उठती है, आप आप बात को समझने का प्रयास करिए, यही नाम क्षय है। अब कहो मूल जब तक अज्ञान है तब तक उसका निर्मूल नाश नहीं है, निर्मूलक क्षय वो अलग चीज है, पर वासना तो प्रत्यक्ष जैसे जैसे आपको वैराग्य होता जाएगा वैसे वैसे वासना जो है उस विषय की वासना कहाँ उठती है। अरे वह नाशवाकी नहीं, वासना क्षय हो गया। वासना इसमें क्या होता, खिलीकृत, इसको उसको कहते खिलीकृत, वासना शिथिल होते होते होते होते पते नहीं लगती कहाँ गई। अब मूल भले ही रहे तो मूल तो ज्ञान से नष्ट होगा पर वासना का स्वरूप तो नहीं रहेगा। ज्ञान से उसका मूल, ज्ञान तो अज्ञान को केवल नष्ट करता है पर जिसलिए वासना का मूल भी अज्ञान है, इसलिए मूल खत्म हो गया तो कार्य नहीं रहेगा। सीधी बात है, ज्ञान और कुछ भी नहीं करेगा। ज्ञान का काम एक ही है, वो केवल अज्ञान का ध्वंस करेगा, इतने काम करेगा। तो मूल समाप्त होने पर उस मूल से निकली हुई जो चीज है वह जो है बाधित हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहता है, इतना काम ज्ञान का करे। पर आपको चित्त का निरोध करना है तो अब बिना ज्ञान के भी आप योगाभ्यास के द्वारा चित्त का निरोध कर सकते, और शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा पशु प्रवृत्ति से आप ऊपर उठ सकते हैं। और वहां देखो बिना ज्ञान के हो रहा है कि नहीं। अरे शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा आप ब्रह्मलोक तक जा रहे हैं, एक वो मामूली फल है। तो शास्त्रीय प्रवृत्ति आपके पशु प्रवृत्ति की बाधिका हो जाती है, शास्त्रीय प्रवृत्ति को बाधित कर देते हैं। इसी प्रकार जो है वह योग जो है, माने जो है समाधि योग जो है, आपके प्रारब्ध को खील कर देता है। प्रारब्ध है पर क्या करेगा, कुछ नहीं करता, तो जीवन मुक्ति स्वभाव सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें कि जो है वह जो वश्यात्मना जो इस प्रकार अभ्यास कर रहा है, कैसा अभ्यास कर रहा है, पहले जो है वैराग्य के द्वारा वो क्या कर, इसीलिए यतता भी दिया ना। देखिए वश्यात्मना तो यतता दोनों दिया, यानी वश्यात्मना जो है ना मैंने वैराग्य परिपाक से वासना क्षय होने पर विषय में जो है आपको स्वाधीनता हो जाएगी, पारतंत्र नहीं रहेगा। और फिर भी उसके बाद यतता क्यों दे दिया, तो यतता इसलिए दे दिया कि वैराग्य के द्वारा जो विषय स्रोत को आपने खिलीकरण पहले बताया था ना, वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत खिलीकृत उसको आपने शिथिल कर दिया है, और फिर आपने जो है अब आत्मस्रोत का जो उद्घाटन है यही है ये अपना वैराग्य के द्वारा विशेष स्रोत को आपने खिली कर दिया। अब क्या है कि उधर आगे बुद्धि नहीं जाती, और अभ्यास के द्वारा क्या है कि आप क्या करेंगे, आत्मस्रोत का उद्घाटन करेंगे, आत्माभिमुख करेंगे बुद्धि को, ये अभ्यास आपका है। तो ये अभ्यास, और यहाँ भी कहा का उपायतः, उपाय क्या है यहाँ पर, उपाय माने यहाँ पर यह है कि शास्त्रीय विधि से, मनमानी ये नहीं होता, कोई चाहने मात्र से ये काम नहीं होता है, शास्त्र और गुरु से प्राप्त जो विधि है उस विधि के द्वारा। इन तीनों चीजों को कह दिया कि वश्यात्मना तो, अब देखो वश्यात्मा हो गया और फिर भी आलसी नहीं होना चाहिए, अब कह दिया कि इंद्रिय बस में हो गई हमारे, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं, अभी तो तुमको वैराग्य की पुष्टि हुई है, अभी जो है वह स्वरूप के प्रति अभ्यास करना अपेक्षित है, इसलिए यतता। और यत्न कैसे कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है, मनमानी नहीं कर रहा है, उपायतः गुरु शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो उपाय है उसे सत्यो अवाप्तुम, वो योग सत्यो अवाप्तुम, योग की प्राप्ति जो है जीवन मुक्ति की प्राप्ति है, यह जो है वह शक्य है, ऐसा किया जा सकता है, इसलिए इसके प्रति जो है वह किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी ही टीका देख लें हम लोग भाष्य, थोड़ा विचार इसमें, अब विचार तो हमने सब कर ही दिया एक प्रकार से, कुछ में कुछ श्लोक शायद मधुसूदन जी ने दिया होगा, अब उसको अभी पढ़ेंगे देर हो जाएगी। अब भाष्य देख ले, थोड़ी टीका देखिए। व्यतिरेको पन्यास परम पूर्वार्धम अनुतिव्या करोति। ये व्यतिरेको पन्यास पर जो है पूर्वार्ध का अनुवाद करके उसको कहते हैं कि असंयतात्मना माने अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतकरणम यस्य। अभ्यास वैराग्य के द्वारा जिसने अपने अंतकरण को संयमित नहीं किया है, इसका मतलब कि अंतकरण संयमित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अभ्यास वैराग्य के द्वारा। ये देखो प्रत्यक्षार्थ देख लो कि सारा जगत पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ से क्या नहीं हो रहा है आज देखो, विज्ञान का कितना विकास हो रहा है। तो मनुष्य शरीर में हो सकता है ना, तो मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ हो सकता है। ये पुरुषार्थ प्रधान शरीर है, ये प्रारब्ध प्रधान नहीं है, ये पुरुषार्थ प्रधान है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और प्रारब्ध का और संस्कार भाग का और फल भोग भाग को अलग करके रखना चाहिए। और मनुष्य शरीर में शब्द के द्वारा संस्कार भाग में आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और यदि संस्कार भाग में जो है वह परिवर्तन हो गया तो प्रारब्ध आपका सामने रहने पर भी कुछ भी आपको विक्षेप देने में समर्थ नहीं हो सकता है। उसको प्रारब्ध नहीं करते क्योंकि वह सभी कर्मों का है भाई, सभी कर्मों का है ना। दो